Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 E3 speciális podcast kiadás szériájának negyedik, és lehet, hogy egyben befejező epizódja. Ez nagyban függ attól, hogy ma éjszaka az utolsó, és talán legszokatlanabb E3-as konferencia, mert ilyen eddig abszolút nem volt. A PC Gaming elnevezésű katyvasz, mert hogy többen is megjelennek rajta, az hozzá annyi érdekességet, hogy holnap érdemes legyen, még utána dobnunk valamit. Ha nem, akkor nem, ha igen, akkor igen, de most ez biztos lesz. Az E3-as kalendáriumban ugye ott tartunk, hogy a legutóbbi podcastünk az a Sony konferencia után, hát jóval utána, ma délután 4-kor volt. Azóta volt 2 konf. A Nintendo-i, ami nem volt hagyományos konferencia, mert a Nintendo Digital Event néven futott. Ez az egy előre felvett, tulajdonképpen Nintendo Direct volt. És utána közvetlenül pedig egy hagyományosabb konferencia, a Square Enix-nek a konferenciája, ami szintén érdekes volt olyan szempontból, hogy a Square Enix nem nagyon szokott ilyen léptékű konferenciát tartani, sajtótájékoztatót szokott tartani, de konferenciát nem. No, rögtön azzal a nagyon, abból a nagyon kényelmes helyzetből indulok, hogy ja, dehogy indulok, bemutatkozunk, mert hogy nem feltétlenül ugyanaz a stáb van már, aki délután beszélt. Úgyhogy én kezdem, Somosi László vagyok, Liquid. Ki folytatja? Géci Attila Mackó. Simon Klára Siklara. És Tuszt és Zsolt Warhawk. Dreget és Nest nyugdíjaztuk. Valójában nem bírták már a gyűlődést, kidőltek, az út szélére vontuk, és megkapták a tartólövést. Ahogy a szokás, kidőltek az E3-as fáradalmokban. Nem. Valójában pihengetnek nagyon helyesen, és megérdemeltem. Szerintem azóta Szalivának, amióta végignézték ezt a Nintendo Digital Eventet, csorgatják a nyálukat a jobbnál jobb, és frissebbnél frissebb, és többnél több megjelenésre. Ezt akartam mondani, hogy abban a kényelmes helyzetben vagyok, hogy mivel a kötelesség és az edzőm elszólított Nintendo konferencia időszakára, miszerint hiába van E3, nem lehet kihagyni a szadit. Éppen ezért én pont akkor izzadtam nagyokat, amikor lehet, hogy ti is izzadtatok nagyokat, csak nem amiatt, amiért én. Mert azzal fogadtatok, hogy van, aki azt mondta, hogy az utóbbi idők, van, aki azt mondta, hogy minden idők legszarabb Nintendo-s E3-as szereplése volt ez. Én nem láttam, annyit megtettem böcsületből a házi feladatomat elvégezve, hogy a lényegesebb videókat azokat utólag megnéztem, de itt tartok Nintendo szinten, úgyhogy kérlek, világosítsatok fel engem, miért volt annyira rossz ez a Nintendo Digital Event? Nem volt ez annyira rossz, inkább úgy fogalmaznék, hogy kevés volt. Tehát amit mutattak, az végül is nem volt olyan nagyon-nagyon gázos, inkább arról van szó, hogy nagyon-nagyon a múltból építkeznek, tehát nagyon kevés olyan dolgot láttunk, ami tényleges újdonság, tehát már megint van egy Mario Tennis, a Mario és Luigi-nak a Paper Mario-val való mashupjába már megint Mario, ugye ismertük a Xenoblade Chronicles-t, ismertük azt tudtuk, hogy jön ugye a Star Fox, Super Mario Makerből egy, nem tudom, szerintem 10 percet szenteltek csak ennek az egy játéknak, és hát nem tudom, itt valaki írta a kommentek közül, hogy már úgy kezdjük, vagy kezd hányingere lenni a Mario zenéktől, és az igazság, hogy a Nintendo túltolja ezeket a dolgait, tehát, mint ahogy annak idején, mit tudom én, sok volt a Guitar Hero-ból, már most tényleg az ember úgy érzi, hogy a Nintendo-ik nem egy kicsit csak a Mario-ból, és ez azért meglepő, mert egyébként tudnának egy csomó mindenhez nyúlni, és nyúlnak is, de mihez nyúlnak? Az Zeldához, tehát lesz egy 3DS-es kooperatív Zelda, ami megint csak érdekes, de nem egy olyan dolog, ami miatt az igazi Zelda rajongókon kívül bárki is úgy nagyon felkapná a fejét, és hát egy olyan Metroid Prime játékot mutattak be, aminek aztán mindenhez van köze, csak a Metroid Prime-hoz nem. Igazából nem is nézett ki jól, egy totál jellegtelen ilyen Skiffy, Skylanders, chibi figurák írtják egymást Metroid Prime Hunters feelingben. És ennyi, körülbelül. Mondom, megnéztem, tehát ami kifejezetten tetszett, az a Star Fox volt, az teljesen jól néz ki még. Azon is elgondolkodtam, hogy ha jó lesz, akkor még nem meg is veszem. Na most, mondjad volna. Illetve volt a külsősök közül ugye a nekem a már a legelején is az volt a legjobban várt Wii U játék, ami hát nem külsős, de nem belsős Nintendo-s csapat csinálja, az ugye a Xenoblade. Igen, az elég jól nézett ki. Ez baromi jól néz ki. Most itt lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, ezek az ilyen nyílt terepei számomra így összképében, és tudom, hogy lehet technológiailag valószínűleg nem, meg bevilágításban nem, de jobban tetszenek, mint a Final Fantasy 15-nek ezek a nagy nyíltek. Valahogy úgy természetesen. Kedvesebb a szemnek, hogy az, nekem az úgy kicsit üresnek tűnik egyelőre, ez meg olyan életteli volt. Hát meg az igazság, hogy így visszatérve, én a Star Fox-ra térnék vissza, mert ugye szerintem ezt a Xenoblade-et, ezt már többször is beszéltünk róla, csak tényleg csak megerősítik azt, hogy ez egy nagyon jó cucc lesz, mind látvány, mind pedig hát láthatólag így hatásvadászat terén sem volt hiány a trailer, egy-két jelenet azért tényleg elég ütős volt, és hát feltételezzük, a játékmenet is remek lesz, ha csak az előző Xenoblade-ből indulunk ki, viszont a Star Fox-ból most mutattak egy kicsit többet, én ott megjegyezném, hogy azért mi ott egy emberként hördültünk föl így, ahogy fogalmaztál, szerkesztőségi stáb, hogy azért nem nézett ki az olyan nagyon jól, tehát azért... Nagyon nem nézett ki jól, de nagyon szarul sem nézett ki. Hát mi azt figyelgettük, hogy egy... Na mindegy, nem akarok neked nagyon ellent mondani, de úgy ebbe se látod azt az átütő erőt, amit egy következő generációs Star Fox-tól várna az ember. Nem tudom, én játszottam ugye annak idején, talán Assault volt a neve, ami GameCube-on volt, persze az emlékek megszépülnek, és stb., de nem akkora szintlépés ahhoz képest, hogy közben ugye eltelt két generáció. Ugye nagyon jó pofa, hogy behozták a Star Fox 2-ből a hivatalosan soha meg nem jelent lépegetőt. Hát nem is telt el két generáció. Hát dehogy nem, hát hogy ne telt volna el, a Wii az... Van. Nintendo univerzumban egy generáció. Jó. Hát ez van, hát most nézd, nem... Kicsit úgy nézett ki a játék, mint egy kicsit így jobb felturbózott Wii cím lenne, de így visszagondoltam, hogy pont ezekre az ilyen Panzerdragunos, és ugye volt az Xbox One, tehát az első Xboxon a Panzerdragun Orta, hogy nagyon hasonló stílusú dolgok, de ugye maguk korábban azok úgy, és mondhatjuk ugyanúgy a Star Fox 64-et, vagy a Star Fox SNES-t, azért azok a maguk korábban nagyobbat szóltak, ez egy következő Star Fox, ami úgy nem lepődtünk meg. Hát az első két Star Fox, a SNES-es és a Lilith Wars, a címre, mi lett? Nem tudom, hogy kell mondani. Lilith. Azok technológiai erődemonstrációk voltak. Durván. A maguk idejében, így van. És ha nem várjuk azt, hogy Wii U technológiai erődemonstráció legyen, gameplay jól néz ki, de mondjuk a Star Fox 64-hez képest annyival tud többet, hogy ugye van ez a gyroszkópos valami, amire megint csak egy csomó ugye magyarázatot szenteltek, vagy egy időt szenteltek, úgymond a bemutatón, hogy milyen jó, hogy olyan, mintha ott lennél a pilótafülkébe, de hát a Splatoonnál is tudjuk csak, hogy friss élményeket emlegessünk, hogy játék közben azért ez egy hosszabb távon inkább zavaró, mint hogy nagyon-nagyon... Ja, bár inkább én például nem játszanék soha Splatoont ilyen gyrosz célzással, és amikor még tavaly a Gamescomon be lettünk kényszerítve abba, akkor elég csúrul is ment nekem az. Tehát egy ilyen gyors akciójátékot nem játszanék. Egy ilyen repülőset azért valamennyire igen, tehát annak így természetesebbnek tartom. Jó, nyilvánvalóan a Star Fox sem lassú, de azért az mégiscsak egy más valami. Hát egyébként nyilván többet fog tudni, mint akár a Star Fox Assault, vagy akár az N64-es verzió. De egy kicsit én nekem az az érzésem volt, hogy a Nintendo itt megint ebben le van maradva egy kicsit, tehát nem a 2015-ös szintet hozták ezzel a Xenoblades-nél, tehát senki nem kérdőjelezheti meg, hogy ez egy 2015-ös játék, mert ahogy mondtad, kellemes a szemnek, ahogy én mondtam az előbb, megvan benne ez a japános hatásvadászat, és az előbb is Xenoblade is egy, hogy mondjam, a generáció egyik csúcs teljesítménye volt PS3 és Xbox 360 ide vagy oda JRPG-k terén. Tehát ezt hasonlóképpen ilyesmit várunk. De hát nem ütött akkor át azért, mint az Zelda legutóbb. Amiből meg nem láttunk semmit. Ez a Google Hangout egyébként valamit tud, ezért intelligens valami, mert ugye mindig kiteszi a beszélőnek a nevét, és úgy látom, hogy néha kiteszi random a Klárának a képét, csak bocsánat. Azért, hogy nem mindig a mi ronda képünket kelljen. Nem, szerintem lehet, hogy itt, ahogy a háttér zajok szűrődnek. Nem, Klára azért teszi ki, mert ne a mi ronda képünket akarja, hogy bámulják. Ó, de egyébként, nem, ha már... Nem, bókol, és itt tiltakozik. Ó. Ha már, köszönöm szépen, így szóba került a nevem, így annyit hozzáfűznék a Mackó kommentjéhez, hogy baromira hiányoltam én is a Zeldát, mert hogy az az igazság, hogy engem ez az egész Nintendo konferencia annyira nem azért, mert nem szeretem, csak tényleg nekem kicsit sok volt az a Mario montázs ott a végén, már kicsit túltolták tényleg, az nem biztos, hogy kellett volna ilyen mértékben, viszont tényleg azt az új Wii U-s Zeldát meg nagyon vártam, hogy mutassák megint, ahogy intelligensen kerülgeti a fákat a paci, és vártatott a mezőkön a Linkóci. Ez kellett volna. Én igazából tényleg azon sokaltam be, hogy behozták ezeket a YouTube-os Mario videókat. Ott van a Mario Maker, ami egy jó pofa valami, de azért nem egy E3 flagship, vagy hogy mondjam, nem egy Nintendónak nem egy ilyen címnek kéne lenni, úgymond annak a megjelenésnek, ami viszi a prímet, és hát gyakorlatilag az egész prezil, vagy a videónak a csattanója ez volt a végén, hogy Mario. Nem láttad Liquid, úgyhogy nem tudom. Láttam, én pont azt akartam mondani, hogy én megnéztem ugye a videókat, és annyit még megtettem, hogy beleolvastam a kommentekbe egyrészt, és elsősorban nálunk, másrészt pár nagyobb külföldi lapon. És ennyire negatív reakciókat Nintendo-s konferenciára én régen láttam. Tehát köpködték őket. A szó legszorosabb értelme, mert valaki pont azt írta, hogy Mario 100-szor, csak ezt tudjátok nyújtani, ennyi a Nintendo, hogy Mario jobbról, balról, északról, délről, nyugatról, keletről. Jó, egyébként ugye ki is emelték, hogy igen, ő a maszkot karaktere a cég, az egész Nintendónak, tehát valahogy gondolom ezért nyomatták annyira ott a végén, de tényleg kicsit kínos volt. Tehát még azok a bábos dolgok ott úgy show közben. Az ütött egyébként. Tessék? Az ütött egyébként, igen, tehát a Muppet Show. Az tök jó volt, az cuki volt, jó pofa volt, azon úgy jókat röhögtem, de a végén az a tényleg az a montázs, az nekem egy kicsit olyan volt, mint az Ubisoft konferencián hogy is hívták azt a... Ott is voltak ilyen jó értelembe vett durvulások, például az a fickó, aki a Forerunnerről beszélt a szakállával. Igen, szakállával. Játék is lehetett volna egyébként. Micsoda? Szakállas ember. Igen. Vagy meg volt ugye ott is az a kicsit kínos mélypont, amitől a gamer olvasók is kiakadtak, amikor jött az éneklős produkció, most meg nem mondom, hogy hívják. Az a jazz dance-es valami, és állítólag slágerlistát vezet az ember, én nem tudom, nem mozgok a kurens popzenébe, életemben nem hallottam róla. De hát gamer olvasók meg, hogy én, nyilván mi ezt ilyen hardcore gamer szemmel nézzük, a Jazz Dance nagyjából az a játék, ami senkit sem érdekel, Mackót talán kicsit. Ja, de azért a fickó az inkább vezetne, mit tudom én, szüleim kertjébe ilyen... Nem traktor. Tudom, traktorja, vagy inkább vezetne áramot most azért, de tehát tehát ének teljesítmény tekintetében én döbbenten néztem, hogy egy ilyen cég ilyen ének teljesítményt szintén főműsor időben úgymond idézőjelben betesz oda a színpad közepére, hát ne vicceljünk már. Nem minőséginek kell lenni, hanem népszerűnek. Tehát... De lehet a kettő kombinációja is, tehát lehet, hogy a fickó egyébként baromi jó énekel, és lehet, hogy csak a hangosítás volt ritka gagyi, de tehát szavak nem voltak rá, hogy ez mennyire gagyi volt. De egyébként, ha már így eltereltem a szót az Ubisoft konferenciára, bocsánat, hogy itt tényleg off-olok, de ami viszont nekem pozitívum, és lehet, hogy ezzel egyedül vagyok, és nem lesz egy népszerű vélemény, de aki végigviszi náluk a showt, most már nem is tudom, hanyadik éve ez az Aisha, szerintem ő határozottan fejlődik. Tehát ahhoz képest, ahogy indult, most még mindig egy kicsit túlzásba vitte ezeket a mémeket, meg erőltetett poénokat, de ebben igazad adok neked. Most már fejlődik úgy, abban, igaz, hogy fejlődik. Úgy megszoktam. Nem tudom. Én ő azt a produkciót, amit ő előad most, még tényleg olyan határeset volt. Igen. De egy-két évvel ezelőtt annyira megjátszott, ő színésznő egyébként. Ja. Szerintem. Már színésznő, már bocsánat. Tehát mit szoktak erre mondani? Ripacs. Tehát ilyen média szereplő. Igen, tehát egy ilyen média, és annyira túljátsza, és szerintem nincsen cikibb a megjátszott kúrságnál. Tehát amikor valaki megpróbál így ilyen menő módon tolni, és kicsit arra emlékeztet, mint amikor a félrészeg nagybácsi a 14 éves unokaöccsel, unokahúggal megpróbál fiatalosan beszélni, és az, nagyjából az a hatás szerintem. De idén annyira nem volt. Idén is volt egy-két ilyen erőltetett, amikor az a szerencsétlen londoni asszaszinátornak beöltöztetett szakállas emberrel beszélgetett, meg volt pár ilyen húzása, de... Igen, volt egy-két ilyen besikerült spontán megszégyenítés. Jó, hát nyilván nem annak szánta, de... Igen. De úgy jött ki. igen, azt a szegény fickót azóta egyébként nagyon fel is kapták az interneten, úgyhogy lassan ő is mémmé válik, de... Tá. Most már azt hiszem úgy hívják, hogy a mém ember, meg mindenféle neveket láttam már így a net szerte járva, de akkor is valahogy most már legalább nem az a nagyon primitív. Tehát tudom, hogy ilyen rettentő tenyérbe mászó volt, és most is megláttam, hogy jaj, nem, már megint. És most határozottan jobb volt, de abban meg tökéletesen egyetértek, hogy még mindig sokkal elviselhetőbb az, amikor kiáll mondjuk egy indie fejlesztő csapatnak az egyik embere, és akkor ott kicsit zavarban, de nagyon lelkesen remegő tagokkal előadja magát, és látszik. Az a... A fonalas játék. A fonalas ember. A Revel, vagy mi volt ő, az? Konkrétan úgy remegett a keze, hogy azon gondolkoztunk, hogy valami cucc van benne, ami így jön ki, vagy egész egyszerűen őrületesen izgul valószínűleg az utóbbi. Hát igen. Én egyébként bírom az Aisha Tyler, de én valószínűleg nem a ripadságát látom, hanem azt, hogy amúgy nem néz ki olyan rosszul, tehát de ez persze nyilván ízlés kérdése. Ízlések és pofonok. Azt mondom, hogy igen, nekem nem feltétlenül jön be, de bizonyára van benne az a jó nőség faktor, ami sokaknak bejön. Gondolom, ezt így alkalmazza a Ubisoft. Igen, igen. Hát de ő legalább tud beszélni, bocsánat. Igen, az is valami. Így van. Így van, akit ma és majd ha átugrunk, és még kicsit nintendozunk, aztán átugrunk a Square Enix-re, ott volt most már így a második nap végén szellemileg erősen lefáradtam, próbálom felidézni, hogy ki volt az egyik játékdirektor volt az, aki láthatóan annyira a teleprompterről olvasta a szerencsétlen, hogy oldalra nézett, ebből látszik, hogy ki a profi és ki nem, illetve a kötelezően beszélünk a Square Enix-nél a prezidentről, a japán úrról, akit igen. Szerencsétlent, Isten tudja miért, nem is értem, de erről majd beszélünk, hogy neki miért kellett ott fellépnie. No, Nintendo-ról van-e még? Engedelmetek én, hogy nem láttam, és tényleg csak a játékkínálatot láttam darabonként. nekem egy összességében egy olyan érzésem volt, hogy a Nintendo Wii U-s téren legalábbis megpróbálja megúszni ezt a maradék időt. Tehát megpróbálja az NX-ig megúszni valahogy ki... Kibekkelni, igen, igen. Van, ezt mondták is. Kibekkelni ezt az időt, ezért nem olyan szép az új Star Fox, meg ezekben nem fektetnek annyi időt, pénzt és energiát, hanem nézzük a jó oldalát. A Nintendónál kizárólag, szinte kizárólag Minus Skylander az exkluzívokat mutatta. Exkluzív halmok, exkluzív jobbról, exkluzív balról, exkluzív mindenhonnan. Ki tudott még ilyet? Senki. A Nintendo megnyerte az E3-ot is. De én egyébként erre olyan mérges vagyok, mert nem arra, hogy minden exkluzív, hanem például van ennek árnyoldala is, mert az én egyik kedvenc sorozatom, amióta a Nintendo-nál landolt, a Fatal Frame-ről beszélek, azóta én nem tudtam semmilyen Fatal Frame játékkal játszani, tehát az nekem ott véget ért a PS2 írában, mert most emiatt nem fogok Wii U-t venni. De hát... Megsirattuk a Fatal Frame mániádat. Jól van. Akkor kell még valamit mondani a Nintendo-ról, hogy ugorjunk át a Square Enix. Ugorjunk át, Klára, tele van, a te hőseiddel van. Te várjatok, mert szerintem az olvasók meg ezt várják, hogy egyébként még elővesszük a második és a harmadik fejszénket, és azt is belevágjuk így a... Szitta mindenki ezt a szerencsétlen céget eleget, tehát most mi miért tapossuk? Mondom, én ráadásul nekem nincsenek, majd ha egyszer lesz időm erre, de nem hinném, hogy lesz, mert felesleges dolognak tartom, hogy megnézzek egy szar konferenciát, vagy akárminek is írtak, akkor előveszem és megnézem. De hát nem tudom, nekem úgy kicsit úgy tűnt, hogy mintha úgy ez egy ilyen, mit tudom én, augusztus 12-i, nem az Gamescom, július 22-i Nintendo Direct-nek elment volna, E3-ra kevés volt. Ja, egy dolgot mondanék még hozzá, hogy egyébként valami az elején nagyon pozitív volt, tehát ez a Muppet Show-s megoldás, ez szerintem zseniális felvezetés volt, és érdekes, hogy ezt sem tudták végigvinni, tehát lehet, hogy ez is így későn ugrott be nekik, vagy így, nem tudom, azt a koncepciót végigviszik, hogy ezek a Muppet figurák beszélnek, az egy kategóriát dobott volna az egészen, mert egyébként zseniális ötlet, és zseniális fricska az ipar többi, hogy mondjam, nagyobb szereplője felé az, hogy a Nintendo megmeri csinálni azt, hogy egy ilyen gyakorlatilag önmaga paródiájaként vezet be egy ilyen bemutatót. Tehát hülyét csinálunk magunkból, ez megy a Nintendónál az elmúlt egy évben. Hát olyan jó éles kontrasztban áll mondjuk az IE konferencián fellépő ilyen öltönyös, hivatalos, üzletember kinézetű prezentálókkal szemben. Láttam, nem mentettem le a képet, Tumblr-en találkoztam vele, és nagyon igaz, aki még akár egy képkereséssel is, és itt valami fáradt vagyok, elfelejtettem a játék címét, egy pillanat, összeszedem magam, agytekervények beindulnak. Addig én énekelek, jó, hogy miről az szó egyébként. Ez van, de tényleg kicsit már padlón vagyok, úgyhogy ez a mai éjszakai PC konferenciás menet, ez érdekes lesz, de most már becsületből is. Tehát a Mirror's Edge főgonosza az az IE-nek a vezérigazgatója. Egy az egyben. Úgy is volt öltözve a konferencián az ember. Ahogy a Mirror's Edge trailerben, Mirror's Edge Catalyst trailerben a főgonosz. Egy apró érdekesség, egy easter egg. Mintha valaki a kommenteknél is írta volna, de lehet, hogy nem itt nálunk. Lehet. Én ezt ma fedeztem fel is. Elmosolyodtam rajta. Ja, lehet, hogy tehát tessék, ott is bennük is van önirónia. Sőt, ha már IE, akkor a Peter Moore, amikor még Microsoftos ember volt, és elstartolt az Xbox 360, és kijött a Perfect Dark Zero. A Perfect Dark Zero fő ellenfele az tulajdonképpen Peter. Meglepődtetek? Meglepődtetek? Nem tudtátok. Nem volt. Érdekes videójátékos tény. Jó. Rúgdassuk még kicsit a Nintendo-t, vagy Square-t? Square. Klára már nagyon menne. Menjünk, menjünk, mert levik a pizsit. Ja. Klára, mit vártál a legjobban a Square Enix kínálatból? Hú, nehéz volt egyébként, mert én borzasztóan, Mackóval együtt borzasztóan szerettük ezt a legutóbbi Tomb Raider játékot, úgyhogy állati kíváncsi voltam valami gameplay bemutatóra a most készülő havas Tomb Raiderből, de nem tudom, az most annyira nem. Szerintem az most kicsit unalmasra sikerült. Viszont amit szintén baromira vártam, és nem csalódtam, az a Deus Ex volt. Ez a Mankind Divided, amit én állandóan Humanity Divided-nek akarok hívni, az most is olyan volt, hogy lepetéztem. Tehát én már végig azt vártam, hogy na, gyerünk, Adam Jensen, gyerünk! Augmentation, mit tudom én, borzasztóan vártam a múltkori trailer után, és szerintem iszonyú jól összerakták. Vagy hogy mondjam, tehát az tényleg úgy szájtát van, néztem végig, és az volt az egyik videó az egész idei E3-ról, amit baromira vártam. Úgyhogy nagyon, én már abszolút robogok a hype vonaton, és várom. Pedig érdekes, hogy a Human Revolution-t annyira nem sikerült először megszeretnem, aztán úgy szép lassan elkapott, és most már tényleg olyan akciódús is volt, meg jól kapcsolódik, tehát nagyon erősen hozza a Human Revolution-nek ezt a jellegzetes, esztétikai, nem is tudom, hát ezt a narancssárga szürke stílust nyomatják tovább, de jól áll neki, szóval én ezt borzasztom. Igen. Jól néz ki. Ja. Jól néz ki nagyon. Meg ami egyébként az a durva, hogy én nem is gondoltam, hogy engem ennyi minden fog végül érdekelni a Square Enix konferenciáról, de én azt hiszem az összes közül ennek volt az én hozzám legközelebb álló a felhozatala. Tehát, hogy úgy felcsillant a szemem a Hitman láttán is, pedig érdekes, én annyira nem vagyok közeli ismerettségben a Hitman sorozattal, úgy belejátszogattam. Most a legutóbbi... Azt éppen ezért neked szánják. Amit azon mosolyogtam, hogy a szerkesztőségi csetet talán be is írtam, hogy amit a reklámhanga, a nő, aki elmondta, hogy mitől jó ez az új Hitman, amit elmondott, az gyakorlatilag az összes Hitman játékra jellemző. Ja, azt tudom. Nem minden, de 90%-ban, mert vannak persze újítások benne, tehát ez a nyitottabb megközelítés, meg hogy vannak megbízások, amik eltűnnek, tehát van benne újdonság, nem azt mondom, hogy nincs benne újdonság, és szintén baromi jó néz ki, ha az in-game, és miért ne lenne az, amit ott mutattak, akkor le a kalappa. Igen. De amit elmondott, hogy és te döntheted el, vagy akár a trailerben, és te döntheted el, hogy brutálisan ölöd meg, vagy ravasz módon egy igazi bérgyűkös, köszönjük szépen, igen, ez így. Jaj, az a kicsit igen, az ott sok volt, amikor mutatta, hogy oda ment a táncparkettre a baltával, aztán megmérgezte. Ez még egy Hitman játékban az, hogy megmérgezed, az még egy viszonylag átlagos meggyilkolási mód, vannak sokkal ravasszabb módja is általában, hogy végez egy áldozatodat, de aki ismeri a sorozatot, annak. Ez triviális, tehát nem is kell mondani, nem is értem, hogy miért ezt mondták, illetve értem, nyilvánvalóan ez egy reboot, megpróbálnak vele egy új közönséget is megcélezni. Az az igazság, én a Hitman Absolution-nel játszottam, de abból az maradt meg, hogy állati szépek voltak a tömegjelenetek, tehát úgy egy-két ilyen vizuális emlék belém égett, tehát volt valami... Tömegpályával nyitott a kínai... Igen, volt egy kínai negyed, meg volt egy, azt hiszem, egy metróállomás, azok úgy nagyon megmaradtak, meg hogy mindenkit kukába kellett tenni. Tehát már ott rögtön az elején ez volt a hulla elrejtés, hogy mindenkit tegyünk a kukába, és egy kukába azt hiszem egy vagy két ember fér csak, úgyhogy az igazság, igen, hogy én tudom, hogy ez már egy butított rész volt. Nem, az egy ilyen hibrid játék, aminek bizonyos pályái ilyen nyitottak, és úgy oldod meg, ahogy akarod, és hát van benne elég bőségesen egy ilyen meglehetősen lineáris stealth action helyszín vagy pálya, ahol azért mész előre, de még azok is azért nem egy rossz lopódzós stealth akciójáték, csak annak a sorozatnak az igazi savaborsa, az mégiscsak az, hogy kapsz egy helyszínt, van egy vagy két célpont, és old meg. Számtalan lehetőséged van, figyeld ki, tervez, és a tervet hajtsd végre. Tehát a Hitman erről szól, és örülök, hogy végül is úgy tűnik, hogy ők is úgy gondolják, hogy erről szól, és ebbe ezt az irányvonalat akarják követni, és nem akarnak, mit tudom én, Splinter Cell-lelni, vagy valami hasonló. Mondjuk az kicsit érdekes, hogy milyen irányba próbálják elvinni, ugye ilyen már-már epizódikus játék lesz, ahol folyamatosan újabb és újabb szerződéseket fognak a fejlesztők belelökni a játékba, ami van, amit mondjuk ilyen 48 óráig lehet csak megpróbálni, van, amit csak egyszer lehet megpróbálni, és gyakorlatilag tényleg, mint egy Hitman, így elválasz egy újabb megbízást, és azokat csinálod egy tényleg változó világban. Ne, ez teljesen korrektnek tűnik, amit mondtak róla, az rendben van. És a bemutatkozó télere, amit tegnap jött el, is nagyon jó. Fönn van a E3-on bemutatott jó játékok listáján. És mit szóltatok? Mit szóltatok a Just Cause-hoz, vagy azzal akartad zárni? Nem akartam azzal zárni, beszélhetünk róla. Azért előre kell bocsájtani, hogy a második résznek legalábbis én is, és Warcraft? Elmevesztelek újra, baby. Szóval, hogy a Warhawk is, és elvetemült rajongói vagyunk, azt hiszem. Mondhatjuk így. Abszolút. Ja, én direkt ezért nem azzal kezdtem, meg nem nagyon hoztam szóba, mert úgy gondoltam, ez a téma titeket illet meg, mert azzal én csak így kipróbálás szintre játszottam. Nagyjából az, amit a Just Cause 2 rajongójaként a harmadik résztől elvált. Ennyi. Így tudom röviden. Just Cause 2 más helyszínen, szebb. Steroidokon. Bizonyos szempontból steroidokon, és sokkal több lehetőség van benne. Tehát amikor mutatták, hogy több húzalt is össze lehet kötni, ezúttal elvigyorodtam, meg egy csomó ilyen, ami benne volt a kettőben, csak most több van benne, és még durvább, és még több lehetőséged van. Ez azt mondja, hogy egy tipikus folytatás, de... Egyébként azt tetszett benne nagyon, hogy a fizika az rettentő jól meg volt csinálva, tehát hogy nagyon ráhelyezték a hangsúlyt erre, vagy megfelelően idomultak ez a rombolhatóság témakörhöz, mert itt gyakorlatilag a repülőgépből kizuhant autó az először letörte ugye a szatellit tányérjának a szélét, aztán az egész oszlop összedőlt, körülötte a rádiótornyok is dőltek, összekötötte ilyen mindenféle grapple hookokkal, akkor azok is így összerántották egymást, majd felrobbant a betonhíd, és mindez ilyen tök hihető, jól kinéző fizikával. Tehát én abban is azt láttam egyébként a Just Cause 3-ban is, bár ebben is vitatkoztunk egy picit Liquiddel, hogy ő nagy grafikai ugrásnak látta, én annyira nem. Én a nagy ugrást ebben látom, hogy ez a pusztíthatóság, rombolhatóság, ez szerintem nagyon nagyot fejlődik. Nem a grafikára mondtam, azt mondom, hogy az egész kurva jó. Grafikai ugrás kétségtelenül van, tehát én van, persze, hogy van. Még látom. Most is a PC-s verzióval játszom, ami a konzolosoknál jelentősen több. Tehát ott azért van egy emelet a konzolos és a PC-s Just Cause 2. Egész egyszerűen olyan dolgokat lehet benne bekapcsolni. Pláne még azt hiszem Nvidia kártyán ott még pláne még egy-két dolgot, amikről a konzolos verziók hírből nem hallottam. A DX11-es verzió volt belőle talán. És úgyhogy én vizuálisan nagyon ismerem azt a játékot, úgyhogy most a harmadik részt látva van grafikai ugrás, nem olyan rettenetesen, brutálisan nagy, de bőven akkor, amire azt mondom, hogy köszi ez több. Ja. Kérdés ugye, hogy mennyivel nagyobb lesz a terület például, vagy mennyivel lesz a területről azt mondták, hogy a Panaunál nem nagyon akarnak többet. Igen, viszont lesz, igen, illetve lesz ugye mélysége is, tehát ne, ugye Panov az bevallottan egy réteg volt felhúzva igazából egy szigetre. Itt próbáltak olyat, hogy bázisok, azok benyúlnak föld alá, és kicsit ilyen szerteágazóbbak lesznek. Nyilván nem lehet bemenni minden épületbe, de több szintje lesz a dolognak. Igen, meg úgy tűnik egyébként, hogy legalábbis a trailerből halóványan nagyon sokat nem mutogattak, hogy a második résznek egy olyan problémája, hogy a városai hát meglehetősen egyszerűek, utcaszinten. Tehát föntről meg, ha épületek közt repkedsz, akkor jól néz neki, ahogy utcaszinten vagy, még a legnagyobb városok is olyan egyszerűcskék. És mintha itt ebben azért tovább léptek volna. Meg mindenben tovább léptek. Az, hogy hidat tudsz robbantani, tovább léptek. Abban, ahogy mondod, Mackó, a fizikájában bőven tovább léptek. Ezek így nyomokban megvannak a második részben is, csak most jóval jobban ki vannak dolgozva, jóval részletesebb az egész, és a kölcsönhatásuk, hogy egymásra reagálnak, az jóval részletesebb. Mi volt még? Volt még sok Kingdom minden. Hearts. Igen. Én nekem azt tetszett a Kingdom Heartsban, hogy illetőleg ebben az egész konferenciában Star Ocean Kingdom Hearts, hogy mint ugye említette is talán valamelyik ugye a Square-es főmukti, hogy visszatérnek a jó öreg klasszikus JRPG-s vonalhoz, és megmondom őszintén, hogy Kingdom Hearts 3 is, és a Star Ocean is azért megdobogtatta egy picit a szívem. Tehát visszajött az a PS2-es korszak érzet, ami szerintem ugye ezeknek a JRPG-knek úgymond a mekkája volt. Ez lehet, hogy a csúcsot ugye az FF7 meg az FF8-9 idejében értük el PS1-en, de ugye ezt szerintem abban egyet érthetünk, hogy a PS2-es időszak az egy ilyen állandó kényeztetés volt a JRPG rajongók számára, és ezek a videók, ezek mind-mind ezt a nosztalgia hullámot pendítették meg, szerintem megfelelően modernizálva, tehát a Kingdom Hearts 3 vidékei, mesés látványban egy is gyönyörű grafika, ugye ha jól tudom, Unreal 4 Engine? Nem tudom. Talán tavalyról, mintha úgy emlékeznék, hogy Unreal 4 Engine megy alatta, és hát meglátszik rajta. Ugyanígy a Star Oceannek ezek a, pont írta valaki, talán a NES írta így a saját csatornánkon, hogy hát igen, ez a tipikus japán és japán dolog, és hogy nem tudnak tőle elszakadni, viszont pont ez benne a megkapó, hogy olyan az eszképizmusodat kiélheted ezekben a tengerparti, nagy szélmalmos, nem tudom én milyen helyszíneken, amiket mostanában nem látsz azért olyan gyakran videójátékokban, és maximum ilyen művész indie cuccokban. Úgyhogy kifejezetten jól esett a lelkemnek az a Star Ocean videó is. És hát ez az új csapat is, akiket bejelentettek, hogy ők akkor fókuszáltan, ez a Tokyo RPG Team, vagy valami ilyesmi nevük van. Várom, hogy... még úgy is várom, hogy... Gangstaz. Igen, még úgy is várom, hogy mit csinálnak, hogy tudom, hogy az én életemben már valószínű soha nem jön vissza az időszak, hogy így nekiülök, és akkor egy RPG-be beletadok 100 órát, tehát ez sajnos ettől én már elbúcsúztam így lelkiekben, viszont akkor is jó ezekre ránézni, jó végignézni a bemutatókat, élvezett már csak tényleg ezeket a helyszíneket is így végigbámulni. Ezt ugyanezt lehet mondani egyébként a Xenoblade X-re is. Szóval RPG rajongók nem lesznek hiána a finomságoknak. Így van, és ez egy érdekes dolog, hogy úgy látszik, hogy a Square Enix a saját múltját és hagyományát felismerve úgy gondolja, hogy igen, akkor most megpróbáljuk még egyszer utoljára komolyan venni azt, hogy mi azért egy JRPG kiadó vagyunk. És erre komolyan ráfekszünk, és megpróbálunk egyfajta ilyen JRPG revival csinálni. Nem bánom. Ami egy érdekes és szerintem bátor kísérlet, mert a kulturális közeg az nem feltétlenül ennek kedvez. Általában. Tehát én úgy látom, hogy világszinten, ami a JRPG-kkel azért kéz a kézben ment járt, az animének a világszintű népszerűsége az lejtőre került. És hogy ez egy ilyen, némileg egy ilyen hegynek felfelé folytatott csata, az, hogy ezt visszalökjék abba a státuszba, amikor, amikor még egy Final Fantasy epizód megjelenése Amerikában és Európában is nagy szó volt. Most meg, ha megnézed a Final Fantasy sorozatot, a 13-nak a folytatásai, a kettőből fele annyi fogyott, mint az előzőből, a háromból fele annyi fogyott, mint a kettőből, tehát egy egyértelműen csökkenő tendenciát mutatnak. Ha ezt nekik sikerül megfordítaniuk, akkor gratulálok. Én nem bánom egyébként, hogy ezek jönnek, szerintem tehát meg lesz ennek a közönsége, úgy gondolom, mint ahogy úgy látszik, hogy egy Nier, ami azért baromira megosztotta annak idén a sajtót, arra emlékszem, a Niernek is valaki lebólintotta a második részét, vagy rábólintottak, tehát azt más... az majd, hogy nem egy ilyen kult valami. Igen, igen, de kevesek szerintem. Olden kultkedvence, Oldernek a szerkesztőségi csetünkön fél oldalt ilyen nagy betűkkel sikoltozott. Szó legszorosabb értelmében. Azt mondta, hogy ez a Megaton, nem a Final Fantasy 7-ig. Számára legalábbis. Hát, én egyébként... És hosszabb átrakad így. Jó. Én azt szeretném kérdezni, hogy így nem akarunk még szerintem E3-at összesíteni, ugye? Tehát nem, az általános... összesítést azt meghagyjuk a havi találkozónkra, a nagy podcastre. Lévén más témák nem nagyon lesz. Tehát meg egyébként is mondjuk a H5-3. Annyiban is sejtem, hogy mit akarsz mondani, és annyit elmondhatunk. Ha azt akarod mondani, hogy végre ismét visszatértünk arra a pontra, amikor az E3 a játékokról szól, akkor arról beszélhetünk. Hát ezt akartam mondani, de szerintem ne beszéljünk róla akkor, mert ez nagyon messzire mutat, úgy gondolom. Jó, tehát erről egy órát tudnék most beszélni, hogy mennyire örülök ennek. Vagy lelkesedünk. Úgyhogy augusztusi Gamer 3-hoz, júliusi elnézést, te készen vagyok teljesen. Júliusi Gamer 365 podcastnek ez egy központi témája lesz, hogy ha más nem, akkor ebből az E3-ból azt a pozitív tapasztalatot, pozitív élményt magunkkal fogjuk vinni, hogy tulajdonképpen mínusz talán Nintendo, összes konferenciát le lehetett ülni, végig lehetett nézni, izgalmasak voltak, játékok voltak, játékkal is, játék és játék és játék és végre leszoktak arra, hogy számokat soroljanak, végre leszoktak a táblázatokról, végre leszoktak arról, hogy üzleti terveket ismertessenek gyakorlatilag, ami senkit nem érdekel. TV-izék, meg Kinect, meg mozgásérzés. Így van, tehát ezek az ilyen mellékes, és még úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy egyre fontosabb a mobil minden kiadónak a kínálatában, és elő is hozták itt a Square-nél is előhozták, az EA-nél is előhozták, jó pár helyen előhozták, de azért óvatosan, tehát nem próbálták. Nagyon fontos a mobil divíziónk is, van 50 mobil játékunk is, ebből most 30-at bemutatunk, hanem bemutattak kettőt. Ez szerintem kicsit olyan, mintha most majdhogy nem, mintha összebeszéltek volna, és mindenki ugyanarra az álláspontra jutott, hogy jó van gyerekek, idén tényleg fókuszáljunk a játékokra, mert szerintem annyira nem érdekel a népeket. Ebben a trendet az a Sony és a PlayStation 4 ...nek a marketingje változtatta meg. Ugye, ami a PlayStation 4 nagyon jól megy, Sony-nak a legjobban fogyó konzolja, leggyorsabban fogyó konzolja, és a reklámkampány mögötte, ugye ez a For the Players. Tehát ez volt a szlogen, és szerintem leszűrték a többiek is, hogy hóha, de nagyon bejött, szemben a Microsoftnak a multimédiás kábel TV-t dughatsz az Xbox One-ba, és akkor az NFL-t ott irányíthatott hanggal, és integráljuk bele a Skype-ot, és mindezt felüljük a felhőbe. Kezdeti marketing megközelítésén, ami már nem így van, mert már ők is ugyanazt csinálják, ők is játékot van. Igen, szerintem inkább. Biztos, hogy a Sony is egy nagyon erős motiváló erő volt, meg hát szegény Microsoftnak tényleg a kárán megtanulta mindenki is, hogy nem, az nem a jó irány. Nem arra megyünk. Igen, igen, igen. Zárjuk ezzel a Gamer 365 podcast E3 kiadásának negyedik epizódját. van rá halovány esély, hogy visszajövünk, de ehhez ma hajnali 2 után nagyjából Half-Life 3-at kell bejelenteni. Aminek kis esélyét látjuk, de hát ha. Úgyhogy a Last Guardiant is bejelentették. Igen, azért már. Ezredjére. Nem feltétlenül. A Last Guardian azért az készült. Beismertem is. A jó. Half-Life 3 meg legalábbis beismerve, nem? Aki van annyira elvetemült, hogy emiatt még fönnmaradt 2-ig, nincsenek illúzióink, de tartson velünk, mert mi fönn leszünk. Ki tudja még mi lesz. Tehát... Igen, ki tudja mi lesz. Bármi megtörténhet. Jaja. Én biztos jövök. Végre, végre külön konferenciát kap a PC. Én nagyon bízom benne, hogy nem csak mobákat, meg nem tudom, hanem lesz valami nagy villantás. Figyi, bejelentik a PC 2-t. Jaj, nem már. De egyébként simán benne van a pakliban, hogy egyrészt szerintem ezen a PC konferencián, bár ez holnap reggel, aki már holnap reggel hallgatja, annak már ez tártalan lesz, mert kint lesznek az anyagok róla. De szerintem simán egyrészt VR, és szerintem rá fognak állni ha ez meghonosodik, ez a PC-s konferenciázás, akkor rá fog állni az AMD meg az Nvidia, hogy itt mutassák be, hogy mit tudnak majd a következő generációs chipsetek. Én legalábbis örülnék neki, ha egy kis ilyen tech demo feelinget is kapnánk mindig ezeken a rendezvények, és nem csak a SIGGRAPH-on meg a nem tudom én hol mutogatnák ezeket, ami én örülnék neki, mert alapvetően ezeket mindig olyan helyzetekben mutatják be, ami nem biztos, hogy videójátékos, sokkal inkább ilyen fejlesztői oldalról érdekes rendezvények. És hát nem tudom, hogyha végre ezeket a dolgokat is esetleg így a játékokra fókuszálva tudnák bemutatni, szerintem azzal for the players, vagy for the gamers, azzal mi sere járunk rosszul. Én úgy gondolom. Egyébként ebben igazad van, tehát hasznosnak tényleg hasznos lenne egy ilyen csipetnyi hardware jelleg, de ugyanakkor meg ezt is el lehet vinni nagyon túlzásba, tehát nem tudom, azért arra se vágynék, hogy most ott az Ati meg az Nvidia egymást fröcsögve, nem tudom. Tehát. Hát tekintve, hogy ugye a mostani PC gaming show-nak az AMD a fő támogatója, egy gyanús a kettő közül maximum ő fog valamit mutatni. Na, az is valami. A végére azt hiszem, hogy van egy olvasói kérdés, remélem, hogy felénk. És remélem, hogy ahhoz kapcsolódva, hogy a PlayStation 4 mennyire jól megy, ezt feltételezem. Múlt is ott kérdezi, hogy akkor mi a lófaszért nem akarózik jönni az 1 terabájtos PS4 zárójelbe, teszem hozzá, ha annyira sikeres. Hát adott esetben pont ezért. Igen, az valamiért tényleg most így. De jó, lehet mondjuk azért valljuk be, pont a PS4-be a Winchester kicserélni nagyobbra, mivel hogy a felhasználó is viszonylag könnyen tudja, ezért gyártás oldalról se egy olyan szörnyű feladat. Hát meg... És ezért egy igen-igen várt feature a 30 GB-os játékoknak a korában. Így van egyébként. Ezek ami ezekben alapból benne van merevlemez, az kezdetben olyan jónak tűn, de valójában nem. Hú, de nagy, mi? Aztán utána felraksz egy Killzone-t, felraksz egy Wolfenstein-t. Ja, így van, ezek 50 gigás játékok. Ja. Felraksz meg, azért töltögeted a kis PS Plus-os cuccokat, aztán nincs hely. Abszolút, én konkrétan holnap fogok menni terabájtos Winchester venni Xbox-onhoz. Aha. Úgyhogy... Hú, de gazdag vagy. Tényleg Mackó, te vettél már Xbox One-t? Nem, de tegnap nagyon elkapott a hív. Igen, miután ma letöltöttem az első Xbox 360 játékot rá, úgy döntöttem, hogy akkor meglepem ezzel a gépet. És mi volt az? Melyik volt az? Az a próba szinten a Toy Soldiers volt, mert ugye most egyébként csak azt hiszem 20 játék érhető el. De este be fogom pattintani lemezesen a Viva Pinyát, tehát megnézem, hogy működik-e, és hogyha igen, akkor egész éjszaka. És lemezes szinten van kompatibilitási lista, vagy? Erre vagyok ki. Hát van egy kompatibilitási lista, és kíváncsi vagyok, hogy az lemezesen is működik-e. Aha. A Pinyát az lemezesen van, úgyhogy ha működik, akkor a PC gamingig szőrös farkú barátja leszek a sok fura embernek, vagy állatnak ott. Ez nagyon jó zárszó volt. Igen, ez jól jött ki. Szűrőszorkú barátja leszel. Csúcsokkal a baj. Ennyi volt a Gamer365 Podcast E3-as kiadása. Mindenkinek köszönjük, hogy velünk tartott, még néha súlyos éjszakai órákon is. Köszönjük a kérdéseket, köszönjük a kommenteket. A következő podcastünk az július 1-én jön, és ez a havi rendes lesz. És a jó tapasztalat az ebből az, hogy ez a podcast, ha nem is nagyobb méretben, meg nem is annyi emberrel, de így maximum 4-en, ezen a szinten is jól tud működni, úgyhogy a régi kérés az, hogy ezek legyenek sűrűbben, illetve egy-egy témához vagy játékhoz kapcsolódóan, megvalósíthatónak tűnik látszani, úgyhogy ezt a jövőben csinálni fogjuk. Ez az idei E3 nagy nyeresége is tapasztalta számunkra, hogy ez működik. Úgyhogy köszönöm mindent még egyszer, sziasztok! Hello! Hello! Sziasztok!